بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدي تي بي او راديو من المنتدى السلفي يدن فوق محاضرة يهدي دو اكو اوري مونو دي وجيا دو الله ان جاور تندو دو ليورو تدندو مونو دو ودووني سومي wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده تبارك وتعالى على نعمه، ونشكره جل وعلا على آلائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء، مستمعي الأكارم، أحبابي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان الطيب وفي هذا البيت المبارك من بيوت رب العزة والجلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ليت الله سبحانه وتعالى كنكو الله عز وجل هندل يتور وفد يميري كنكو الله تبارك وتعالى نيمين دو إميدين نيما جدي توتك مولي مولا نادي كنكو الله سبحانه وتعالى لدين دو مؤيريجي مكو دين إميدين ونو بانجي نراني ينونك قرآن آري مكو تدوني وهل يوند كالكو وندو دين إمودو يكو يتي نيما إمؤيري dunko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala woni ko itti e moyere makko e yummede makko e bural makko wadani en dun o wi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wonde kala ko woni e meden e ko wiyete neema dunko immorde ka makko kanko Allah jalla wa ala wana immorde hay e goto si wana kanko tun o wi ma asabaka min hasanatin fa min Allah kala ko hebuma e moƴƴere an oɗo jiyaɗo andu ɗum ɗon immorali sinaka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahu wi wonde o okki en kala ko tawata gurdam meɗen ɗan no landi e wawata wurude ɓawo muru o wisi en hawtiti en jonnindiri juuɗe e haqqille e pehe fiye wawu kontu de nemaji makko di limendi Allahu wi e wonde wawata di moftude ede yetta mo jarne mo e dowdi do nemaji makko seedo de wonde rewetedo e gonga ala handudo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu jalla wa ala goto seedo den kadi wonde nelado Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Pedo ko jiyaabe Allahu tabaaraka wa ta'ala ko nelaabe makko kanko Allahu azza wa jal ya Allahu tabaaraka wa ta'ala beydu mantore makko denge do mabbe e kisal makko on kanyum ma e den mana e dow dendanangal sahabaabe mabbe men e kala artudo bawo mabbe no nyentina odo sunna mabbe ha nyalande dargal are yeso dum Eden salmondira godo salminango islam salminango imbe aljannaji ben kadir aljannaji ana Allahu wirino wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam o wi wa tahiyyatuhum fiha salam ara yasulun insha Allahu tabaaraka wa ta'ala wa nusibbe meden ben be ardinirinon yewtere meden den e hawrindinande joni meden tabaaraka wa ta'ala nde yiloto e koko wiyete min a'zami ma yustaqbalu bihi ramadan bimaana jiyadun e ko buri e mawnude ko jiyado Allahu tabaaraka wa ta'ala odo neddo jebbilanido Allahu subhanahu wa ta'ala gomdindo mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala faalaado yurmende makko den kanko Allahu azza wa jal faalaado jadude lette makko den naado ye aljanna ko jeya e ko buri e mawnude ko odo jabborta o sannira o tolnira ndudo lewru teddinaandu lewru barkinaandu woni ndudo lewru sumaye wi'etendu shahru ramadan al mubarak ko wadi Allahu tabaaraka wa ta'ala e yummende makko e mojjere makko kanko Allahu azza wa jal enen de do moftene laado on sallallahu alayhi wa sallam o subike en e dow dendangal moftalidin wono wirino kanko Allahu azza wa jalla ka deftere makko teddunde o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas o wi onon de do mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wallatike ko onon buri moddude e dendangal moftali yaltinanaade yimbe men. Dum non gila e mofte Adam alayhi salatu wassalam ha hewti e dedo mofte nilano alayhi salatu wassalam jomi meden tabaaraka wa ta'ala o bangi nani en ka deftere makko teddunde woni dedo qur'anaare hentinde wonde ko enen dedo mofte o buri subade e do moftali dimbe dendangal majji. Rungo bangini aya go o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala imo jantano e mojjereji makko e neemaaji makko ko wadani o wi wa kadhalika ko wanani tigi ja'alnakum min wadi on onon deedo mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallama me wadi on ummatan wasafa ay adla bimaana mofte de tawata ko mofte tumbiide ka hakkunde de tawata wana fejjintinde fantini wana jaasude rabbindini bal ko mofte de tawata ko tumbiide ka tumbode woni fil wasaf Allahu jalla wa ala nujiha e wajereji di kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wadani enen deedo mofte subade kanko Allahu on himo wadani en teretiji heewudi sa'aji di tawata ko sa'aji heewudi di Allahu on subi o wadi dewe e din non sa'aji tawata odo jiyado makko si immike wakkilike fewdo on sanga o bugike ngamelo to kanyum ma e weli e foti ko bernde makko nenge ko wonki makko ki giddanta ko o arani den dewe de Allahu tabaaraka wa ta'ala shar'ini elin non sa'aji kanko odo neddo o hebirai sabudum yurmene Allah tabaaraka wa ta'ala ne o dadi rasabo dulletta makko den kanko Allah jalla wa ala tay nonno jeya e ko buri mawnude e din don sa'aaji di Allah tabaaraka wa ta'ala subani e go wadi koko janti den do e mudum ndudo lewru suuma ye ndu tawata ko lewru hebbina ndu barki ndu Allah jalla wa ala o subi e dow lebbi din di dendangal majji ko wadi non o banginani en ka qur'anare makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala limore lebbi makko di woni di sappoy e didi inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah jalla wa ala wa bi e wonde limore lebbi din ka makko kanko Allah jalla wa ala ko di lebbi sappoy e didi ko du woni ko o windi ka deftere makko kalawhul mahfuz ido lebbi sappoy e didi non wana woni ri non e aada makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o tagay piiji din o subo goddum e dow goddum o burna goddum e dow goddum ana o wiri non ka qur'anare wande wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar jomi mana tabaraka wa ta'ala no taga kala ko muyi e tagude kanko Allah wa subo e der dum o burna goddum e dow goddum o teddina goddum e dow goddum wana imam ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi no be makiri non kazadul ma'ad tayhibe wadde ta'liqat e odo aya teddudo be maki sen dari odo aya en taski ke piji buye tagoreji Allah tabaraka wa ta'ala lin e yi ay ko labi e mum wana malaikaabe makko ben kanko Allah azza wa jalla o tagibe malaikaabe be tawata ko dudube andali more mabbe sina kanko Allah goto pet kono ben don malaikaabe fo Allah tabaraka wa ta'ala fon nalibe bal o subi wobbe go o burni e don wobbe o subi e hore ben don kadi jibril alayhi salatu wassalam ko wana non kanko Allah tabaraka wa ta'ala enen beedo bibbe adam o tagi en o fonnali en fu meden o subi wobbe e dow wobbe ko der dum o subi beedo annabaabe makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala e der annabaabe ben kadi o fonnali be fu mabbe kanko Allah wono wiri no wala qad faddalna ba'dha an-nabiyyin 'ala ba'd o wi gondi dey menen men urni yoga e annabaabe e dow yoga o wadi si o suuti e der ben don annabaabe makko nelaabe makko ben kanko Allah azza wa jalla ɓeɗo nelaɓe kadi ɓe dendagal maɓɓe ɓe wona e haddu mo tawata ko fotowoɓe fo ɓe fotata darajaji Allah wi tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'di o wi ɓeɗo nelaɓe min ɓurni yoga e maɓɓe e dow yoga ko ɗon o suuɓi ɓeɗo wiyeteɓe ulul azmi woni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e Ibrahima alayhi salatu wassalam e Nuhun alayhi salatu wassalam e Musa alayhi salatu wassalam e Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam kanko Allahu jalla wa ala e der beedo jowobe kadi o subi nelado o Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ono mo tagiri nyaldi din e der yontere den kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala o subi e der nyaldi din don nyallal gotal o burni e dow nyaldi luttudi din woni yawmul jumu'a amma kanko tabaaraka wa ta'ala ko wadi kon kadi e der hitaande nden o wadi e der hitaande nden lebbi sappo e didi o subi e der din do lebbi sappo e didi lebbi jowi o wadi nayiji din horminaani o wadi wotur dum du tawata ko wondu fere woni shahru ramadan e der din lebbi jowi don Allah tabaaraka wa ta'ala o subi ndudo lewru teddundu woni shahru ramadan al mubarak idan si tawi hawri en taski ke tagore makko nen kanko Allahu jalla wa ala en tawai ko ni o warri ko wadi non leyde den cayeden o taguden o subi makka e madina julirde den o tagiden o subi masjidul haram o watti don masjidul nabawi o watti don kadi masjidul aqsa ko hore non do andete wonde kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala himo subi ndudo lewru teddundu woni ndudo lewru suumaye e dow lebbi din di dendangal majji no haalani odo neddanke gomdindo Allahu subhanahu wa ta'ala neddo mo tawata ko jebbilanido Allahu jalla wa ala ka kanko neddanke on o weltorto senagol ndudo lewru teddundu tawa kanko neddo ko ndudo lewru woni e senade kon no welamo ka wonki makko no walanimo taw o wonali neddo mo tawata ko sunotoro neddo mo tawata ko mafotoro wade ngande hande ko buri dudude yimbe walla ko dudi e yimbe si tawi hawri ndudo lewru dari ke woni sha'ru sha'ban bi mana ndudo lewru wietendu sabbordu sumaye hande kare kambe himbe mabbe den fow muru kanyum ma e mapu mabbe o fow ko be yowata dum ko e limugol ndudo lewru tawa hibe maapi ko sumaye woni e arde ko dun no woni tani be ande molanaande mapu jano ndo ko hunde ne tawata ko ella molanaado e felore molanaande wonande neddo juldo jebbilaniido Allahu tabaaraka wa ta'ala wawruni si wana dum si tawi haqiqatan ko a gomdinde Allahu tabaaraka wa ta'ala gomdinal sellungal ko a neddo mo tawata ko a faalaado battaade Allahu jalla wa ala ko a faalaado hebude yurmeende makko nden kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko a faalaado dadude lette makko den aduna e laakhara naatoya ka aljannaaji makko kanko Allahu ko pellet si tawi hawri luumo ngon hewti sa'a on hewti ka Allahu tabaaraka wa ta'ala yaajini ɗon moƴƴereeji ɗin o ɗuɗɗini ɗi moƴƴa ka o udditata ɗo yurmeende makko nden kanko tabaaraka wa ta'ala e hoore tagoore makko nden ko pellet tawete an oɗo neɗɗo si ɗum ɗon fewndike haray hiɗa welti haray hiɗa softi haray hiɗa immiɗa daditi hattirde daditagol ɗum addi ha si tawi no hanani ɓeɗo karmokoɓe ɓe tawata ko andintinayɓe julɓe ɓen fiyake kaaɗo diina si tawi hawri nduɗo lewru sabborɗo suumaye hewti yoɓe andintinɓe hattirde andintingol ko yowodiri e fiyake oɗo koɗo tedduɗo oɗo koɗo mawnuɗo woni nduɗo lewru suumaye ko honno ɓe haani habbitorde nduɗo lewru ndo ko hunde nde tawata ko haanude waɗi nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe hari ko non wonirno alhaali maɓɓe on e zaman maɓɓe si tawi hawri lewru suumaye ndun ndu hewtino ndu ɓattike ɓe weltinirayno ɓeɗo sahaabaɓe maɓɓe fiyaake nduɗo lewru kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe suftina sahaabaɓe maɓɓe ɓe moƴƴa ɓe andina ɓe ñaawooje ko yowodiri e nduɗo lewru e dewe ɗe tawata ko dewe mawnude moolanaaɗe ɗe neɗɗanke on haani hikkaade e muɗum o darano e nder nduɗo lewru teddundu ɗum addi ha si tawi waari a hadis nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis e ittaaɗo e abi hurairata radiallahu anhu mo imam ahmad ɓe filli ka musnadu maɓɓe imamul bayhaqiyu ɓe filli mo ka shu'abul iman cheikh ul albani ɓe sellini mo ka sahihu targhibi wa tarhib abu hurairata radiallahu anhu ɓe maaki wonde nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ida kana awwalu laylatin min ramadan suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulliqat abwabu an-nari wa lam yuftah minha bab wa futihat abwabu al-jannati wa lam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة كما نلا رحم صلى الله عليه وآله وسلم بماك ونسي توي أري لا تار أورو جمع أرانو إندودو لورو تدندو وني لورو سومينو معنى مورو نيان أورو جمع ويتاي نيال الأرانانغال إندودو لورو سومين حكي كو لورو نندو تدد كندو موني كن فيها كميرو كبانتي كن ko Allahu tabaraka wa ta'ala subinukum o waɗay e onɗon jemma kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko tawata o watta e jemmaji luttuɗi ɗin o watta ɗum e lebbi luttuɗi ɗin hunde aranere nden kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki onɗon jemma weetay ñallal aranal ngal ka sumaye suffidat ash-shayatin wa maradatul jinn ɗiɗo cheytanuji kandi cheytanuji ɗin ɗi jolokete kañum may ɗiɗo jinnaji ɗi tawata ko bewɗi yani jinnaji ɗi tawata ko sowwon sinayɗi jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓen aminayɗi ɓeɗo jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala e daranagol dewe ɗen arayɗi majjinaɓe sowwon sinaɓe hilnaɓe e yeddugol Allahu tabaraka wa ta'ala dido jinnaji kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o wadai e yurmende makko kanko Allahu jalla wa ala dido di dendangal majji di habbe di joloke onde din merenden be maki wonde wa ghulqat abwaabun naari walam yuftah minha baabun dambude giiteede din di dendangal majje dambude den jeddi wana jomi meede wiiri non ka qur'anaare makko teddune ko laha sab'atu abwaabin deno dambude de dendangal majje de uddetere ombe dambugal hay e gotal udditataake hunde tammere wadetene nen be maki wa futihat abwaabul jannati walam yughlaq minha baabun dambude aljannaji din di dendangal majji kadi di udditete hay dambugal gotal accataake no ombi kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o wada dum do wa kadhalika ewnoto kadi ewnotodo on ewnotodo don o wiya ya baghiyal khairi ko ayo neddo mo tawata ko dabbowo moyere ko ayo neddo dabbowo battagol Allahu subhanahu wa ta'ala ko ayyo neddo dabbowo hebugol yurmede Allahu tabaaraku wa ta'ala ko ayyo neddo dabbowo haforaneede bakkatuji mudun din o boro e majji ko ayyo neddo faalaado natoyde aljanna dadalette Allahu tabaaraku wa ta'ala ne ko ayyo neddo faalaado wonde gido Allahu subhanahu wa ta'ala odo ewnotodo wiyama aqbil fewtu e hino do sa'aji di Allahu wadi din di tawata dun don heboto e mudum dum woni ndudo lewru sumaye hawku ngamelo ngonto hawuka geddidinto hawuka kala ko tawata ko hilnay dum ma e rewgol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala no hanirinom fewta e rewgol mo kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala e der ndudo lewru kanko e wono todo o wiya kadi waya baghiya sharri aqsir ko ayyo neddo mo tawata ko dabbowo bone bi maana ko ayyo neddo mo tawata ko darowo no shirkirana Allahu tabaaraku wa ta'ala ko ayyo neddo mo tawata ko darowo no sinchira piji kadina bid'aaji e ko nande mudun sembinari ko ayyo neddo mo tawata ko dabbowo wadugol zina dabbowo hedagol music dabbowo yarugol beere dabbowo fimugol sigareti dabbowo nyamugol riba dabbowo yawagol mawbe mudum ben dabbowo lorrugol kawtal mudum e ko nandi e sifadin piji odo ewnotodo wiyama aqsir rabbindino e dum duitu dum wallen dum hawkira dum bawo mana ko wadi non e hino do sa'aji di tawata pellet moccere maada den joomi meden tabaaraku wa ta'ala wadi dum do kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o wadanima do piji di tawata ko piji mawdi be maki wonne walillahi utaqa'un minan nari wa dhalika kulla layla kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala himo maririn din tere e ngedo yite dum don non o wadai dum jemma kala jemma e jemmaaji ndudo lewru sumay mana mudun jemma kala jemma kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o ndaray e beedo jiyaabe makko jiyaabe be tawata ko wakkiliibe rewi mo kanko Allah be tinni e tottugol dido fariddaji makko kanko Allah be tinni e jangugol ndedo deftere makko e der nundol lewru be tinni e duddingol wadugol istighfar be tinni e duddingol jantagol inde Allahu subhanahu wa ta'ala be fonti juude mabbe ne be duddini wadugol sadakaaji be do be rabbindini e yeddugol mo e lundagol mo kanko Allah jemma kala jemma o ndara e sifa beedo kanko Allahu on o rindina be natugol yite few tawa hande kadi giiteli makko di memata ben don jiyaabe makko kanko subhanahu wa ta'ala e andi no hanani odo neddo mo tata ko gomdindo yo andu ndudo lewru sumaye ndu ardali fi sonja ndu ardali fi bittingol ndu ardali fi lorrugol wanno yimbe buy ko dum do woni ko be faam ko wadi si lewru ndum battike be dabbitay ordonansiji mabbe e karneji mabbe be andita kala nyabbeli di be wonduno e mudum tawadi ya lebbe luttudi fo be anditaali dum kono si tawi ndudo lewru fewndike be dabbita din don gantoji be wallinadi fi wata be horo ndudo lewru fi wata be rew Allahu tabaaraku wa ta'ala no o haani rewirda non e ndudo lewru ilaahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be latino be humpitaino dundo bedo sahabaabe mabbe teddube wala non no tabiti kadi hadise go ittado e mabbe kambe Abu Hurairata radiyallahu anhu mo Imam an-Nasa'i be filli dunka sunan mabbe Sheikh al-Albani be sellini mo ka sahihu sunani an-Nasa'i e ka sahihul Jami' Nelana on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be makana eno sahaba be sindudo lewru hewti be maka ataakum shahru ramadan shahrun mubarakun faradallahu alaykum siyamahu be maki wande tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi ash-shayatin wa maradatul jinn بما كون ده وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما كان الصحابة بما بين سندور لور فيونديك بما كأتاكم شهر رمضان هي أريهم سينيك هاك مودن دودو لور ويتند سومي شهر مبارك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بسفين كموني بماكي كو لورو تواتا كو باركينان امردك الله تبارك وتعالى ما نامود كو لورو الله جل وعلا اني مؤجريجي ميرو هبني مؤجريجي ميرو كو رويت شهر مبارك اي شهر مليء بالخيرات كو لورو تواتا كو هيوو تيو كو رويت مؤجريجي بماكي فرض الله عليكم صيامه الله تبارك وتعالى فرلي ادو مودو هورو غوندون دو ليو بي جانتي نون دي دو بوري كانيما خصائصوجي كو الله او ودي ندودو ليو بي بانغيني وندي اي مايرو دامبودي الجناجي دي فو اوديتيت اي مايرو كان ندودو ليو دامبودي جيتيلي دي فو امبتي كو وانا نون كانكو الله تبارك وتعالى اندر ندودو ليو كو واتاكم كو ديدو شيطانوجي اي ديدو جناجي بيودي ido dendangal majji ko jolo keteri ko habbe teri be makino e ndudo lewru jemma goto on don jemma himo buri mojjude ka Allahu tabaaraka wa ta'ala edi lebbi wulure itawata oro jemma tawaka e mudu woni laylatul qadri be magi kala non on neddo mo tawata o dawama on don jemma o dawama mojjereji di tawata ko hebo todi e on don jemma be maati haray ko pellet kanko ne don o dawama ko mawni o dawama ko tiidi ay non non fo ko peji di tawata kambe de laalo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be weltini rayno sahabaabe mabbe ben si tawi hawri ndudo lewru ndu fewnike fi honnum fi haabe do sahabaabe be immo be dadito be daro hattirde daragol be hebbilano ndudo lewru hattirde hebbilagol no hani enen kadi si tawi hawri ndudo ndu fewndike yewwado dun don hakkundaaji meeden fi beedo yimbe be tawata ko yimbe sikkube ndudo lewru sumaye ko lewru sonja lewru sumaye ko lewru tampere lewru sumaye ko lewru billare lewru sumaye ko lewru lorraydu yobe andu wonde o oe Allahu tabaarak wa ta'ala kala ko o shar'inani en ko o waddini e yewwado ko fi yen hendo moƴƴere den ka makko kanko Allah ko wadi non si tawi e rewimo kanko tabaraka wa ta'ala dum beydata laamu makko mu goddum si tawi le kadi e yeddimo en salanike mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala dum duitata e laamu makko ngul lorrata mo kanko Allahu hay e hunde dum o banginen hin ka hadithul qudusi wa imam muslim be filli ittado ya Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wa wi ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا كان قول الله ويكون يجيابا هرين بمورن جن مورن فو arambe modon e sakkitibe modon fow on dendangal modon on hebuno berde labude mojjirde wana on neddo mo tawata ko burdo hulde lan e modon kanko Allah wi hara en fow ko ne wawno den hara e yeddata mo hayru ko yitere leppoto o wi ma zada zalika fi mulki shay'a ɗum ɗon ɓeydata hay e hunde e laamu makko. O wi kadi si tawi enen ɗo fof aranɓe meɗen e sakkitiɓe meɗen, yimɓe meɗen e jinna meɗen, en laatike ɓerɗe meɗen ɗe wayiwa ɓernde ɓurɗo mo yeddude on e jiyaɓe makko ɓen, kanko Allah. O wi si en fo e woni waɗayɓe ko boni tun hara goto e meɗen watta ko moƴƴe, ma nakasa dhalika min mulki shay'a. O wi wonde ɗum ɗuytata e laamu makko ngun hay e hunde. Idan bina an ala hada, no hanani goto kala e meɗen yo faamu dewe de o woni rewirde Allahu tabaraka wa ta'ala ɗen, wana Allahu o woni moƴƴade e muɗum, ko hoore makko woni moƴƴade. Ko woni yeddude Allahu on kadi tabaraka wa ta'ala o lundo shari'aji makko ɗin, o ara lorrude mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, bal ko hoore makko woni lorrude. Oɗo waɗi si o wi en in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. O wi si on moƴƴinani ande naɗiɗo e tato moƴƴinan ɗon, ko wonkiji moɗon ɗin moƴƴinan ɗon. Si on bonni kadi wonaɗiɗo e tato bonnuɗon, ko bonnuɗon kon kadi ɗum ko laatoto ɗum yantae ɗum e hoore wonkiji moɗon ɗin. O wi man intada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alayha man amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa alayha. O ɗum o wi laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Si tawi hawri an ibnu adama on adumike shirkangol Allahu tabaraka wa ta'ala, adumike wadugol bid'aaji, adumike yaro beere e heɗagol musique e wadugol zina e ñamugol riba e zugol gine gemsi e fimugol sigareti, a jangata diina, a ɗoftotako mawɓe maɗa ɓen, andu nden bewre maɗa ɗon nde yanata e hoore hay e goto ko e mande yiltoto. Jomi men ko ɗum wi ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. O wi ko hono yo yimɓe ande bewre moɗon nden nde yanata e hoore goɗɗo go ko e hoore mo woni ko nde yiltoto. Idan faame wonde konko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala shar'inani en horugol nduɗo lewru suuma e ɗum ɗo wonali si wana ko moƴƴere e hoore meɗen, wana sattinangol en. Allahu waɗalika nder dina makko ko wiyete sattende. O wi wonde wama ja'ala alaykum fid dini min haraj. O wi kanko tabaraka wa ta'ala o waɗanali en ka dina makko ko wiyete sattende. O wi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko o fandani en ko newende, o fandanaki en ko wiyete sattende. Si tawi hawri shari'aji shar'inaɗi ɗin ka dina ɗi sattanima, hara yilti to darta imanu maɗa o moƴƴa. Wa illa dina Allahu kanko dina newika, dina Allahu tabaraka wa ta'ala kanko dina ka satta hay e seeɗa. Si a ndari tun a tawi shari'aji dina kan anno sattanma, shari'aji dina kan an kala ko wiya yo waɗe ka dina walla yo acce no mettanma fi, no hananma ya ɗuɗɗi moƴƴa jantagol inde Allahu tabaraka wa ta'ala, ɗuɗɗina moƴƴa toragol Allahu subhanahu wa ta'ala. Wadde andi sahabajo goto arno tawi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o wi ya rasulallahi inna shara'i'a al-islami qad kathurat alayya fa awsini walla fadullani ala shay'in atathabbathu bihi. Fa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la yazalu lisanuka raqban min dhikrillahi jalla wa ala. Ono sahabajo bari tawi nelaɗo alayhi salatu wa salam, o wulliti o maki ko ono yo nelaɓe Allahu shari'aji islamu ɗin ɗi ɗuuɗi ɗi sattiɗi tiiɗi e hoore an, tindinelan ko tawata simi jogi ke ɗum ɗon ɗin shari'aji Allahu ɗi artanaylan ka asli majji ma'ana muɗum ɗi newantolan. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe wasiyi oɗo sahabayo ɓe maki la yazalu lisanuka raqban min dhikrillahi azza wa jal, wata ɗengal maɗa ngal sirfihingal hecciɗi e jantagol inde Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuttuɗiɗo haalaji ɗi tawata ko haalaji puyndal, tutta yennugol, tutta nyowgol yimɓe, tutta waddidirgol yimɓe, tutta haalaji politique e ko nandi e sifaɗin piiji qiila wa qaala, wowtina ngal ɗo ɗengal maɗa ngal wona hecciɗungal e jantagol inde jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalika wona neɗɗo torotoɗo Allahu jalla wa ala yo ɗiɗo piiji ɗi newanoma. Ko waɗi noon sina ɗum haray a woni e hunde nde tawata ko hunde hulɓiniɗe. Waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala o wiyen wonde man yurid wa man yurid an yudillahu ko yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu fis sama. Allahu tabaraka wa ta'ala obanginani ngosi ofalama kango tabaraka wa ta'ala feunu de goddo e kado dina islamu o yanyay woni bernde on tigine e may yuridillahu an yahdiyahu ko yashrah sadrahu lil islam kalamu Allahu tabaraka wa ta'ala fala feunu de o yanyay bernde on tigine wonande jabugol dido shariaji islam sahaba be lanni nelado alayhi salatu wassalamu fi ndedo yanyande be maaki ko nurun yuqdhafu fil qalbi fayansharihu bihi bimaana ko ndaygo Allahu tabaaraka wa ta'ala bugoto ka bernde jiyano bernde de yaajira battane ngudo ndaygo tawakkala ko inna wade ka sharia dina islam himo hebili kala ko wiya acce ka sharia dina islam himo hebili no newani amma non ommo tawata Allahu on faandike majjingol mo wa may yurid ayyudillahu ko yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa o wi kala mo o faala majjinde o waday bernde on tiginen bernde de tawata ko faadunde bernde de tawata ko bittunde hara kala ko inna e wadu ka dina no wani mo si o faama jawgol ka kam so inna majulu waqtu kala e sanga makko on julu ya dun ka julirde kadi wondude e jamaa julbebe tawadun do no wani mo si afawi mo yo jaw ka kam so inna ma horu suma e wanano so inna ma jangu dina wanano so wiyama dofto mawbe maala ben kala ka tawata be lundinali ma sharia dina islamu dun kadi ko wanano wonirani mo sattai kala ka o wi'a terto shirkangol Allah terto wadugol zina terto yarugol bere terto hedagol music tawadun no sattirani mo kanko neddo wasitawi hauri afawi mo jawgol ka kam wadi sitawi angodo neddo sitawi hauri ndudo lewru sumaye ka hakille maada e ka bernde maada ko nindu woni ramma ko lewru sonja lewru tampere lewru lorra haray dartu mo jagom dinal maada gal toroda Allahu tabaaraka wa ta'ala yo heede e boneji sheitani din kanyum ma e weli e foti ko kido wonki maada womma e cudande ko kanyum ndudo lewru teddo si tawi hauri ndu hewtude odo neddo no hebulano rando piji di tawata ko piji dududi piji hewudi e andi yimbe boy si tawi ndudo lewru hewti wobbe ko hebilano tandudo lewru ko dabbugol nyaametiji dabba maro dabba bira dabba nebban dabba li'i dabba bofo dabba mayonnaise dabba ko nandi e sifadi do piji fop mari tora kambe ko dum do be woni hebilano rde ndudo lewru teddundu wobbe go hebulano re ndudo lewru teddulu yawgal ndarta cellal mabbe gal kalaptane be dabba lekkele de tawata ko lekkele fiyaake kala nyabbeli dibe jogiti tawadi hadaybe dadaybe rewgol Allahu tabaaraka wa ta'ala e der ndudo lewru walla di nyabbeli don bi aminaybe e immagol darano dewede be dabba nadi do nyabbeli lekkele e ko wonadu jonno no jiyaay ko wuri mawnude e ko odo jiyaado Allahu tabaaraka wa ta'ala haani hebilo narde nduudo lewru teddundu ko o haani ndu jaqorde honnum islahu bainahu wa baina rabbihi tabaaraka wa ta'ala mo'intingol hakkunde makko e joomi makko tabaaraka wa ta'ala jonnon mo'intingol hakkunde makko kanko odo jiyaado e joomi makko subhanahu wa ta'ala undo ko wawata wonirde ko bitawbatin nasuha bima'na ko tububu ye mo tawata ko labudo pos tububu ye mo tawata ko hentido tububu ye mo tawata ko mushartiji mudun din timmi kanko odo jiyaado o egga e dido bakkatuji di Allahu tabaaraka wa ta'ala hadimo dido geddidi kanko odo neddo wonno e mudun deedo lundale de o wonno e mudum o wadi no bakkatuji ha Allahu tabaaraka wa ta'ala tikkanimo o wadi no bakkatuji ha kanko e Allahu tabaaraka wa ta'ala be habi o iwa edim bakkatuji don o arta e yamiradi Allahu tabaaraka wa ta'ala de o jeeja Allahu subhanahu wa ta'ala fi Allahu mo'intin hakkunde mabbe kanko o do jiyaado fi honnum yo Allahu tabaaraka wa ta'ala e weltanomo e der ndudo lewru sumaye tawa joomi meden no weltanimo wana tikkere Allahu tabaaraka wa ta'ala woni ko fewtimo odo tububuye wonno ngi de ngandi Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri en tubugol en dendangal meden enen gombimbe ben tigi e hore meden kadhalika o yamiri yimbe ben be dendangal mabbe kanko tabaraka wa ta'ala o yamiri yimbe ben e jinnaaji din di dendangal majji tubugol rutto ka makko kanko Allahu jalla wa ala Allahu subhanahu wa ta'ala o noddiri en ismul imani inde gombinal ka qur'anare makko O wiya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ko onon yo gombimbe onon yo notibe noddandu Allahu tabaraka wa ta'ala noti noddandu nelado on Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Gandi Abdullah ibn Mas'udin بما كن وند إذا سمعت الله جل وعلا ينادي بقوله يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليه سمعا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه بما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وندك وأي جياد الله تبارك وتعالى قم دندمو ستبي هوري أنني الله تبارك وتعالى نؤو نرى kongol makko wiugol ya ayyuhal ladhina amanu o noddi gombimbe ben be maaki haray dettunande maada den fewtina e noddandu makko du dettu fondo maada on natta e noddandu makko du iwa ka welsindina don artira hakkille maada den e noddandu makko du be maaki ko wadi non ko gotel e piji didi woni arde di tawata moƴƴere maaden ko don fawi gohon ko imma moƴƴere nde wonada e yamirede tawasi a darani ke nden ko pellet ani Allahu tabaraka wa ta'ala o welday o yide kanko Allahu jalla wa ala o bannama e yurmede makko nden wonade aljanna madum hunde dimmere nden ko bone mo tawata pellet mo wonada e hadede tawale on don si tawi hauri arentaki e makko ayani e makko wonay sabo ha Allahu on o tikkanama dum wona sabu ha o letto yeka giteni makko si tawi hawri o yafaki makanko Allahu jalla wa ala kanko tabaraka wa ta'ala o wiya ayyuhal ladhina amanu ko ono yo gombimbe tubu ila Allah tube rutto don ka Allahu subhanahu wa ta'ala iwe ka shirko ton don aron e tauhid iwe ka bid'aji aron ka sunna nelano an sallallahu alayhi wa sallam Iwe e fasika kungung arong e doftagol Allahu tabaraka wa ta'ala. Iwe ka zinaji artong e dewle modon den. Iwe e nyamugo riba dakbiron mo dagori. Iwong e hedagol mizik, e hedagol tali e tindi e konandi e sifadin piji di tawata ko yowandirdi e penale. Artiron nande modon den e hedagol Qur'ana kanyumma e waju e konandi e sifadin piji. Egge ka Allahu on hadion don. Aron e dido ya miradi makko kanko Allahu tawbatan nasuhan tubu buye motawata ko tubu buye labudo pos wana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be makirino om motawata shartiji makko din no timmitis tawago anneddo wana ka dengal tu wawlata dum nadon tu innata astaghfirullah astaghfirullah tawa anneddo a eggay e bone mo wonnoda e mudum ngo hari ko wadai nodo zina hari ko yarainodo beere hari ko fimainodo sigareti hari ko neddo shirkanainodo Allahu tabaaraka wa ta'ala ayahaino ndaro e ko nandi sifadin piji aloto tono nasele hida habbuno ba kanji lawaduno kurunda way sila kanyum may hurundaaje kalisi jilladum kange dawattino dono ko leppi jeddi walla da haddi gude leppi jeddi lawadanno biddo ma on garaji kadaade woko podaay di nyije e garaji di tawata ko wondi ka keeci woko tongi taydimo acci tudin don ara holora Allahu tabaaraka wa ta'ala goto wada mu kanko tun egga e mudum ninsa ko hondu wananda fil no anni yoda wonde pellet arutto ta ko e sifadin piji sitawi le awri ko goddo woni ko jamfinoda jawdi makko woni ko nyamunoda walla awujju jawdi makko ni madun hara ko hakke makko woni ko e bima'ana salinoda mo jonnude haray ko ya eto hatterde etagol toroda mo yafuye kanko neddo jonnita mo hakke wonkun tawata ko kun joganida mo ko dun se tawi hawri ya wadi dido shartiji di tabiti go a e gi e bakkatu on fewa ala e makko didi anin si hay ko hondu wadanno da on bakkat tati kadi e hore mudum awoni neddo mo tawata pellet a annike hande kadi e ruttota ko e on don bononda nayi si tawi ko bakkatu yowondirdo hakkunde ma e jiyaado Allahu ayyi awadi istihlal kanyum bakkatu maana a jonnitimo ko jogani da mo walla a torike mo yafu e o yafike sidido nayi di timmi ko dido Imam Nawawi be maaki kariyadu salihin wiyetedi din shurutu tawbah Sheikh Usaimin be maaki kambe ka deftere mabbe durus wa fatawa fil haram al makki wal madani be maaki piji didi no fauti hore don wona shartiji tubu biyedin di jowi be maaki dum woni sharti arano fawido don on ko wiyete kon al ikhlas tawa ko labbi nangol Allah tabaaraka wa ta'ala attirda bakkatu nafi modi ma inni si tawi hauri a itali mes jidin ka hore ma a yaltay ka dewgal makko taw ko sabu dum ittanda nafi modi ma inni si a accali wujagol porodi a yaltay e dewgal makko ngal taw ko sabu dum accirda nafi modi ma inni si tawi hauri a accali wattagol pantalo kanyum ma e wattagol cioncoy faadu ko cionci wirtay di kayasi a yaltay e dewgal makko ngal taw na dum waruda anka di nafi baba en ma wi'i si tawi hauri a julali a nyamata si a julali a yaltay ka boutique mabbe si a julali a yaltay ka galle mabbe tawanaabe manamun tawakkala ko accirda bakkatu on ko sabu Allah tabaaraka wa ta'ala hulugol mo kanko subhanahu wa ta'ala e dabbugol welaye makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala be maaki sharti din mo fawitiido e dido shartiji fiyo di timmu jowi ko ya tubu ko atti tubu buye on lawade tubu buye on no lawora piji didi mana goddum dun no ara tawa no herti goto kala goddum dun no ara tawa no hubiti fu ko herti goto kala kon ko si tawi hauri odo malaikaajo teddudo malakul mauti be seeni ke be nangi odo ruhu maada a hirani deedo maide gila don si tawi hauri atubi tubu biye on ko lawi dun Allahu jabata dun nerado alayhi salatu wassalamu be maaki ka hadis Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma be maaki wonde inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughariq Allahu tabaaraka wa ta'ala jabay tubu biye jiyano fodde o hiranali mayde ne dun do no herti goto kala si tawi yeyi himo wali mo nawni tanke wonki makko kinki memaka malaikaajo on nangale kisi o tuubi Allahu tabaaraka wa ta'ala jabane ay sitay ko nden woni nawnaare makko mayde nden kono o tuubu tawa wonki kinki nangaka kanko oro jiyano Allahu jalla wa ala jabane mo tuubu be no holli dum maako nelaado alayhi salatu wassalam fi oro e pay ko ngal yahudan ke on bi mana mo be ndaroyno on tawi ko ali yahudan ke jo mo wali himo nawni kambe nelaro alayhi salatu wassalamu be fewti mobe maaki doftolan natu islamu innu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam babe maaki dum paykun kun o banti gite makko de go dari babe makko wi mo atay abul qasim dofto baba en al qasim woni nelaro sallallahu alayhi wasallam kanyum paykun kun kun inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nelano alayhi salatu wassalamu bi attimu mawalidon babe yalti be humpito ya wonde o mayi be maaki alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar be maaki yettore den fokta bitani Allahu tabaaraka wa ta'ala on Allahu dandudo odo e yite makko ngin kanko subhanahu wa ta'ala idan si tawi hauri etike a woni ha odo malaikaajo nangima ruhu on atubi don Allahu jabata ko dum hebuno fir'aunu alayhi la'na o yawha ba malakul mauti nangi ruhu makko on few kon saati o darino o wi wonde amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il o wi wonde o gomdi ni reweteedo e gonga ala handudo e dewal foddi e maggal sina ommo banu israila gomdi ni woni Allahu tabaaraka wa ta'ala kono tawi kanko fir'aun fewdo on don sa'a ko pellet tubu bi e jabantake mo yondo sa'a e maki hunde din merenden ka tawata don no mofti fow ko si on tigi nenni tubu bi e ha nange ngenge fudiri kange mutirta don si tawi hauri ajodi ke atubana li Allah tabaaraka wa ta'ala ha nange ngenge fudiri kange mutirta ton wadi non on saado kadi sewti yare dambugal tubu biyengal ngal ombama wono ardi non ka hadith mo imam muslim be filli hadise abi musa al ash'ari radiyallahu anhu bima ki inna Allah yabsutu yadahu بالنهاري ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها بما كي الله تبارك وتعالى فونت جونغو ماكونغون جيم كالا جيم او فونتينغو في يتوب كالا اون ندو بونو دو نيالورما نيالورما كادي كادي نيالورما كالا نيالورما كانكو الله فونت جونغو ماكونغون في يتوب كالا اون ندو متاتا كو بونو دو جيم o waday dum do ha nyande nange ngenge jelli tori kange woowi mutirde dum si dum do wadi haray neddo kala neddo tuubudo den nyande gila don Allah tabaaraka wa ta'ala jabanta mo tuubube idan Allah subhanahu wa ta'ala onoddi ngi odo aya onoddi ringinde gomdinal o wi e yen tuubu rutto den kama dum o wi e aya go wa tuubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun o wi tuube faade ka Allah tabaaraka wa ta'ala on dendangal modon ko ono yogomdimbe wana wiugol ko odo ma ko odo o wi jami'an ayyuhal mu'minun on dendangal modon ko ono yogomdimbe mawbe modon e sukaabe modon worbe modon e rewbe modon marbe modon e wasidube modon lambe modon e laamaabe modon rimbe modon e jiyaabe modon Allah wi on dendangal modon tuube rutto don ka makko la'allakum fi onon tuflihuna yumale nyalande dangal do kadi ko yamirore aya arano on ko yamirore aya dimmo on ko yamirore nilaro sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhuma wallo ka sahih muslim be maki ya ayyuhan nasu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi fa inni atubu fil yawmi 100 marrah nilaro sallallahu alayhi wa sallam be maki hey ko ono yo yimbe insine tubo rutto don ka jomi monon tabaaraka wa ta'ala de min nilado modon on mo allah immini on ha e modon o wadi ko mi woni nyentintedo modon on memmi do tuba e der nyallangal labiji temedere nilaro alayhi salatu wa salam الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيا فانا مبكتو جمعبي أرديدي سكتيري بما كي من نلانو مونو ومي توبا ينديو ينديو لابي جتامده قل لي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بمري رواية في الله يمعبي كبما كي وند بيو سيبي جورو دي نلانو عليه الصلاة والسلام ويندر نيالنغال جند كلا جند ووتر كلا بنانا ينلانو صلى الله عليه وسلم نتوبا كو بوري لابيجي تيمدر كو فاندي و كو فاندي بي وداي لابيجي تيمدر بما كان ربي اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الغفور ابن عمر بماكي ديدو كونغودي نلانو صلى الله عليه وسلم جوند كلا جوند مننا ينو بماكا دون كو فاندي و لابيجي تيمدر بيدو نون بيا فانا ما بكاتوجي مابي دين ارديدي ساكيتيدي انين ان ويتاي اي بكات nyallenge bakkat hirenge bakkat wonen bi maana sa'a kala sa'a hide yande e bakkatu tawakadi en tuban tamo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o kala meden no desi bi sa'a on hewtal taw on tigi tubo yay on tuma ndoko tana odo tubu buye wanasi da fala wada wanasi da fala acca ko faribba mu Allah subhanahu wa ta'ala farli e hore meden ngendangal meden ko dum imam al-qurtubi be maki ka tafsiru mabbe be maki wonde ajma'atil ummatu ala anna at-taubata fardun 'ala al-mu'minin liqawlihi ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun be maki moftede fowno fotti ka be lurra wonde tubu gongol no waddi e do gombimbe ben be dendangal mabbe no waddi e do gombimbe ben be dendangal mabbe ondo wana siden fala wade wana siden fala akki o dum imam an-nawawi be maki alayhi rahmatullah be maki wande ta'khirut tawbati ko dhanbun nennugol tububuye dum ko bakkatu non bi maana awadi bakkatu haga si awadi zina ayari ber afimi sigareti afimi duro ayami ke mawbe maada ben anyami riba anyami jawle gine games jawle maisir e ko nandi e sifadi do piji ya jodi to don ronka tubude ko yawi toroda jomi maada yafuye timmina shartiji tubu biyadi dun kadi ko zanbun akhar ko bakkatu go woni fawade o ya bakkatu mo wada no ko hunde ne haanude andi tudde fi mudum finanel dum sinna manon tubu go rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala wana imam ibn qudama al-miqdisi bi makir non ka daftare mabbe mukhtasar min haj al-qasidin kanyuma imam ibn qayyim al-jawziyya ka madarij as-salikin bi mahi ko innate at-taubatu hiya ar-ruju'u ila Allah tabaaraka wa ta'ala amma yakrahuhu batinan wa zahiran ila ma yuhibbuhu batinan wa zahira wa dhalika haqiqatu din al-islam bima ki wonne ko innete tubu wiye nawulugol tun ka dengal astaghfirullah wa atubu ila Allah bima ki ko innete at-tauba hiya ar-ruju'u ila Allah amma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu Allah zahiran wa batinan manamulu ko yarutto fadaka Allah tabaaraka wa ta'ala iwa edin piji di Allah on ani feñu di majji e wirni di majji arta edin piji di Allah o yidi feñu di majji e wirni di majji be maaki ko dum do wiyete tigi tigi diina Islam aya daro ida wadde zina da inna tun astaghfirullah astaghfirullah ida yara bere nyande o nyande da inna astaghfirullah astaghfirullah ida nyama riba ka ngeegu maada do maaka golle ma ida inna astaghfirullah astaghfirullah da mari music ji ko fandi wodi wulure ka carte memoire maada e ka disque dur maada e ka kleewal maada e ka ordinateur maada nyida daro ida inna astaghfirullah astaghfirullah nyande o salmina sonnaabe janambe da inna astaghfirullah astaghfirullah mesh no ka horema astaghfirullah aloto to prodi astaghfirullah asurata bandu madalu astaghfirullah tawa ala eggude edin non be maaki nadum innete tubu buye ko innete tubu buye ko ya eggu e bakkatuje den arta e ko Allah tabaaraka wa ta'ala yamma non ko sifa yimbe be tawata ko gombimbe be wana Allah tabaaraka wa ta'ala jantanike en sifaji mabbe ka suratu tauba ko fuddori sifa mabbe on ko attaibun attaibun bembe tawata ko tubana be Allah woni attaibuna al-abiduna al-attaibuna al-hamiduna al-abiduna as-sa'ihun kango tabaaraka wa ta'ala o janti fi mabbe hawo ni wabashshiril mu'minin ay o fuddori beedo sifaji mabbe nin kambe gondimbe be wi ko yimbe tubaybe tubaybe rutto ka makko kanko Allah jalla wa ala o holli en wonde dum ko sifatun min sifati ibadillahi ay ibadir rahman ka o jantan to en dum fi sifat jibedo wiyetebe ibadur rahman kanko Allah o wino walladina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana wa wi illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ndo holli wonne beedo innatebe ibadur rahman ko yimbe be tawata sibe yani e bakkatu kambe be tuba e tububu ye labudo be gombina gombinal sellungal be burta tidinde gombinal mabbe gal be mojjintina kadi golleji mabbe din beedo Allah wi o watti tana be boneji mabbe din mojjereji alkarmo ko be tafsir goyari wonde watti tugongol do ko dendangal ko be golluno kon ko boni Allah watti tana be dun do wa mudum mojjere o watta e mojjereji mabbe din no ko ne mama on yimbe hulaybe mo ben kadi almuttaqun no jeha e sifaji mabbe din tubugol rutto ka makko Allah wi walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah wi be yimbe gomdimbe ko yimbe hulaybe mo ko yimbe be tawata sibe wadi fahiyan fahishanka sibe ari yande e bakkatu nyiddudo sheytane sowon sinibe wonkiji mabbe ni sowon sinibe habe yani e mum aw zalamu anfusahum walla be ari yande e bakkatu be toni hore mabbe Allah wi dhakarullaha be andi taymo kanko Allah fastaghfiru li dhunubihim be insino e bakkatuji mabbe din be toro Allahu yafi yakisan enen nata Allahu wi wande o may yaghfiru dhunuba illa Allah ala yafotodo bakkatu sinaka ko o sifi be kadi o wi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu kambe be dumo tanko e hore bone mo be woni wadde tele pellet be andi mo boni e rabere be andi bere no hormi be ronkatubude be wada zina be andi zina no harmi be ronkatubude be yawo mawbe mambe be andi no harmi be ronkatubude be nata e boneje din be andi di harmi be deppito e majje don Allah wi yimbe be tata ko hulaybe mo be kambe be watta dum sibe yani e majje kisambe andi taymo be tuba be rutto kamako kanko subhanahu wa ta'ala idan arayno hali goto kala e meden dare Allah tabaaraka wa ta'ala e yurmende makko den bonne mo hagasa o udditana en dambude den fi en artu kadi tuube rutto den o jabana e bonne mo hagasa o wi'a jiyabe an tore la yafi e mi yafano on ko bonnu don ko mi yoba on kadi ko buri dum mojjude ala ya daru bakkatu ma on ko mawni kom sikka se atubi Allah jabata o wi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a o wi wande ko ono yojiyabe ambe tawata ko fantimbe bonkiji e hore mum wataron tajo yurmende Allahu ne labbine tuntubu wiye modon on timmino shartiji den sidu wadi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allahu tabaaraka wa ta'ala o yafoto bakkatuji din di dendangal majji idan haray wata yejji tudun do dun no jeya e ko buri mawnude ko jabborten ko sannirten ko tolnirten dudo lewru teddude labbinen wonkiji meden dinge berde meden den warren dum tubangol Allah tabaaraka wa ta'ala wanno ko bakkatuji din tunninta wonkiji meden din ko bakkatuji din tunninta berde meden den wonkiji meden din labbiniren di tubangol Allah labbiniren kadi berde meden den tubangol Allah mojjintinen hakkunde men e Allah tabaaraka wa ta'ala wadiren dum tububuye fi yobantu tikkere makko den e hore meden fi ha tawa dewede wado e tenden e dudo lewru kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala o jabana en dum tawa mo weltani en o tawna en kadi e ben jiyaabe makko be tawata ko rindintebe en tori mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala yo tawnu en dudo lewru teddundu holana en barke waqtuji meden din e mayru o arsika en oftagol mo kanko Allahu no haniri non e daranagol deweden no haniri non o jamana en dendangal ko gollantemmo ko e nder mayru o watti dayne beedo jiyaabe makko be tawata ko be o rindintaben أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله أريد أن جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هتوجي yo hotu kashen telegram muntada salafis yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.